Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 14 dzień sierpnia, jest 8. Czas na serwis Trójki. Karolina Kozińska. Poznaliśmy wszystkie 4 pytania w październikowym referendum. Jutro wielka defilada w stolicy, 2000 żołnierzy i 200 jednostek sprzętu. Praga nie wytrzymuje naporu turystów, trwa boom na czeską stolicę. W sprawie pytań referendalnych wszystko jest jasne. Propozycje ostatniego pytania, jakie Prawo i Sprawiedliwość chce zadać Polakom, przedstawił minister obrony Mariusz Błaszczak. A pytanie dotyczy kwestii zapory na granicy Polski z Białorusią. Nie pozwolimy na to, aby Polska była bezsilna na coraz większą agresję ze strony Putina. Kolejne pytanie referendalne będzie brzmiało. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? To państwo zdecydują, czy nasza granica będzie dalej konsekwentnie broniona. Czy będzie bezpieczny? W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych szef MON wskazuje, że Donald Tusk i jego ludzie najpierw likwidowali jednostki wojskowe na wschodzie Polski, a później krytykowali rząd Zjednoczonej Prawicy za budowanie bariery na granicy z Białorusią. Minister obrony zaznaczył, że nie może być zgody na taką postawę, szczególnie, że przy granicy z Polską toczy się wojna. W przeddzień Święta Wojska Polskiego prezydent Andrzej Duda na wniosek szefa MON wręczy awanse generalskie 21 oficerom, a już za godzinę w Ministerstwie Obrony zostaną podpisane 2 umowy na dostawę ciężkich wozów bojowych na bazie Borsuka oraz na lekkie pojazdy wielozadaniowe, następce m.in. wysłużonych Honkerów. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz. 2 nowe umowy zbrojeniowe zostaną podpisane w obecności ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Jedna to dokument ramowy, który przewiduje produkcję przez polską zbrojeniówkę ciężkich bojowych wozów piechoty na bazie Borsuka. Druga zaś to umowa wykonawcza na dostawę kilkuset lekkich pojazdów z napędem 4x4. To są nowe rozwiązania dla wojsk lądowych, pojazdy, które zasilą polską armię, będą nowymi rozwiązaniami wysokotechnologicznymi. Mówił Sebastian Chwała, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, której spółki będą odpowiadały za realizację 2 umów. Ważnym elementem dzisiejszego dnia będzie też popołudniowa uroczystość z udziałem zwierzchnika Sił Zbrojnych, prezydenta Andrzeja Dudy. Wręczy on awanse generalskie 21 oficerom. Dla kilkunastu z nich będzie to nominacja na pierwszy stopień generalski. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dynamiczny rozwój gospodarczy Polski jest przedmiotem zainteresowania wielu państw na świecie, powiedział wicepremier Jarosław Kaczyński. Prezes PiS odwiedził Zawichoście. Tam jeden z pikników wojskowych podkreślał, że chcemy bogatej, silnej Polski, a nasz kraj robi dziś międzynarodową karierę. Oni widzą, że my się dzisiaj rozwijamy głównie z własnych zasobów. Ich to bardzo interesuje, jak żeśmy opanowali korupcję, rozkradanie. I dzisiaj naprawdę, to wiem od ambasadora Polski w ONZ-cie, Polska tutaj robi pewną, można powiedzieć, międzynarodową karierę. Ten model robi międzynarodową karierę. Czy chcecie, żebyśmy wrócili do modelu typu PO i spółka? Prezes PiS mówił, że w Polsce nie będzie lepszej władzy niż ta obecna, która dla Polski zrobiła bardzo dużo. 2000 żołnierzy, 200 jednostek sprzętu, a na niebie prawie setka samolotów i śmigłowców. Jutro ulicami Warszawy przejdzie defilada pod hasłem Silna Biało-Czerwona, zorganizowana z okazji Święta Wojska Polskiego. Resort Obrony zapowiedział, że takiej defilady jeszcze w Polsce nie było. Relacja Przemysława Lisa. Po kilku latach przerwy na stołecznej Wisłostradzie ponownie pojawi się sprzęt i żołnierze, a nad Warszawą zagrzmią silniki m.in. F-16 oraz wirniki Apache. To ma być rekordowa defilada. Ponad 200 pojazdów polskich, amerykańskich i koreańskich, 2000 żołnierzy, w tym sojusznicy m.in. z USA, Wielkiej Brytanii czy Rumunii oraz 92 statki powietrzne. Będzie na co popatrzeć, zapewnia podporucznik Magda Szajkowska z Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa Ochota. Pierwszy raz od 3 lat odbędzie się wielka defilada, na której będzie można zobaczyć m.in. haubice samobieżne K9, wyrzutnie rakietowe HIMARS, kraby, zestawy obrony przeciwpowietrznej Patriot, będzie dużo czołgów, Abramsy, Leopardy, K2, będzie ziemia się trzęsła. Początek defilady jutro o 14:00. Relacje z wydarzenia pojawią się na antenach Polskiego Radia. Transmisję będzie można oglądać na antenach Telewizji Polskiej oraz w internecie. Przemysław Lis, Polskie Radio. Praga nie wytrzymuje naporu turystów, trwa boom na czeską stolicę. Władze chcą, by do miasta przyjeżdżało mniej turystów, bo tłok powoli daje się we znaki, mówi Barbara Scherf z praskiej organizacji turystycznej. To oczywiście zatłoczone zabytki. Kolejną sprawą jest komfort życia mieszkańców centrum, którzy skarżą się na nocny hałas, tłok na ulicach lub to, że nie ma dla nich miejsca w ich ulubionej restauracji. Przepełniona ulica, bo ulubiona restauracja, kam nie mogą zajść. Od roku miasto prowadzi kampanię i przekonuje turystów do odpowiedzialnego zachowania, ale zdaniem przewodnika po Pradze, Mariusza Surosza, apelom powinny towarzyszyć konkretne działania. Praga częściowo staje się ofiarą na swoje własne życzenia. Praga mało robi, żeby ten ruch w jakiś sposób ucywilizować. Drażni mnie to, że Praga nie walczy z hulajnogami, które śmigają wszędzie, śmigają po moście Karola, tworząc zagrożenie dla przechodniów, że nie ma tam straży miejskiej, która by na przykład zganiała ludzi, którzy włażą na pomniki, na te rzeźby. W ubiegłym roku Pragę odwiedziło 300 tysięcy turystów z Polski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu Polski, ale też na krańcach północno-wschodnich żadnych burz i żadnych opadów, bo zachmurzenie małe. W innych częściach naszego kraju nieco większe, bo umiarkowane. Więcej chmur na niebie i z tych chmur może popadać deszcz, ale też może się pojawić takie zjawisko, jakie znamy pod nazwą burza. Więc w tym czasie, w czasie burz i opady, ale też silniejszy wiatr, warto na siebie także uważać, więc prosimy o zachowanie takich zasad bezpieczeństwa podstawowych związanych właśnie z burzą, no bo nie można na przykład chować się pod drzewami, o czym wielokrotnie już mówiliśmy. Na termometrach od 27 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat około 30, na przeważającym obszarze kraju do 32, miejscami na zachodzie chłodniej nad morzem od 23 do 25 stopni. Rozpoczynamy trzecią godzinę naszego spotkania, pora na trójkę. Temat związany z nauką języka oczywiście się u nas pojawił, podobno język koreański jest coraz bardziej popularny w naszym kraju i coraz więcej osób również zaczyna się uczyć tego języka, ale powstało pewne pytanie, czy język koreański różni się pomiędzy oczywiście regionami północnym a południowym, no i oto odpowiedź. Myślę, że jest taka sama różnica jak między NRD-owskim a RFN-owskim językiem. Może jak Korea się zjednoczy, też przestaną się i czego im życzę. Oczywiście tego zjednoczenia życzymy i też pokoju. No, byłoby idealnie, idealny świat, czy istnieje. Natomiast wracając do kwestii kulturowych, no też można to połączyć ze śniadaniem. Kimchi to wiadomo, kiszona kapusta po koreańsku, nie? U nas też jest kapusta kiszona. To jest jedyne państwo w Azji, które kisi tak samo kapustę jak i my. No ale taka kiszona kapusta albo kimchi z samego rana to pewnie propozycja dla odważnych, tych najbardziej odważnych. 7 minut po godzinie 8, idealne śniadanie, 2 dwójki i 7 trójek, cały czas czekamy. Thank you. chciałem tak zawsze być spod wiatr. Nie liczyć dni, ciągle zmieniać twarz, sprawić, by czas wciąż omijał mnie. Wszystko to już dziś nie liczy się, bo jesteś ty, zaczynasz ze mną dzień. Bo jesteś wciąż, gdy zaczyna się noc. Już wszystko mam, cóż więcej mógłbym chcieć. Bo jesteś tu i zawsze tu bądź. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Survivor, Eye of the Tiger. O to też zapytam, czy ta piosenka znalazła się w repertuarze. No bo proszę sobie wyobrazić, naprawdę duży rower, a na nim sześciu muzyków, którzy grają. Jeżdżą i grają. Tego jeszcze nie było, a można to zobaczyć w Bydgoszczy. No to w takim razie fragment umiejętności. Zwyczajny pomysł, ktoś nagle wpadł. Orkiestrą na rowerze przemierzać świat. Bez planu specjalnego, to tu, to tam. Mieć jeden cel. Do przodu wciąż. Do przodu wciąż. Orkiestra na dużym rowerze. Jest z nami pan Maciej Drapiński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan Maciej, który gra na akordeonie i przy okazji współtworzy orkiestrę na dużym rowerze. No to w takim razie prosimy powiedzieć, skąd taki oryginalny pomysł, jak na to panowie wpadliście i skąd taki rower duży? No, drodzy państwo, to już tak jak sama piosenka przed chwilką opowiadała, no nadzwyczajny pomysł oczywiście, sześciosobowy rower, wielka konstrukcja, nasz metalowy rumak, którego staraliśmy się ujarzmić, a wszystko to powstało 2 lata temu przy okazji międzynarodowego festiwalu Drums Fusion, który odbywa się w Bydgoszczy. Tutaj pojawił się pomysł, aby połączyć kulturę, ekologię i sport i aby właśnie grupa muzyczna zasiadła na wielkim rowerze, aby móc po prostu w taki sposób właśnie podążać tą przygodę muzyczną, tworzyć i aby to był bardzo oryginalny pomysł. To się oczywiście sprawdziło. Trochę tak z przymrużeniem oka oczywiście można o tym opowiedzieć, ale takiego urządzenia, takiego roweru nie można kupić w każdym sklepie z rowerami, więc chciałbym zapytać jeszcze o to, gdzie udało się zdobyć takie cudo, czy może jednak trzeba było samemu zespawać poszczególne elementy? Zgadza się, oczywiście takiego zakupu nie da się dokonać. Rower został skonstruowany specjalnie pod nasze preferencje. Były tutaj pobierane wymiary, korekty co chwilkę. Znaleźliśmy konstruktora, który właśnie tutaj pochodzi z Bydgoszczy. On zajął się pierwszą wersją roweru, bo tutaj muszę zdradzić państwu, że już jest druga wersja, jest drugi egzemplarz, który zostały nanoszone poprawki po wielokrotnych występach. Gdzieś tam te korekty trzeba było nanieść i drugi rower powstał już, uwaga, spod rąk naszego kontrabasisty, który również ze swoim instrumentem jeździ na tym rowerze. No właśnie, bo to trzeba jeszcze oprócz rowerzysty, pasażera zespołu pomieścić też instrumenty. To jest wyzwanie konstrukcyjne. Także proszę powiedzieć, który instrument zajmuje najwięcej miejsca? Jak w ogóle wygląda rozkład pod względem instrumentów? Jest wokalista, jest akordeon, to na pewno tak. Mamy jeszcze kontrabas, jak dobrze usłyszałem. I co jeszcze? Tak, więc zaczynamy od początku. Na samym początku oczywiście za kierownicą jest nasz frontman, wokalista, to śpiewający kierowca. Od niego zależy oczywiście, w którą stronę pojedziemy, on musi zadbać o nasze bezpieczeństwo. Zanim zasiada ze skrzypcami kolega Jędrzej, następnie jestem ja ze swoim akordeonem, za moimi plecami jest klarnecista, następnie perkusista, który tutaj wyjątkowo gra na instrumencie, którym jest tarka. On muzycznie też na tym koncertuje. A na samym końcu jest kontrabasista, który siedzi na tyłem i jako jedyny nie pedałuje, ale to nie jest tak, że on ma najłatwiej, to jest także trudne zadanie. On swoim balansem oczywiście delikatnym może wpłynąć na całą tutaj nasze po prostu działania na tym rowerze. Ten balans musi być zachowany, także każdy ma swoje zadanie. Nie jest to takie proste. Treningi trwały wiele tygodni, zanim udało się to wszystko połączyć. Do tego jeszcze dochodzi oczywiście muzykowanie. Tutaj repertuar także musi być dobrze dobrany, aby to wszystko współgrało z ruchem i z motoryką właśnie poruszania się na tym wielkim, dużym rowerze. No właśnie o tę synchronizację chciałem zapytać, bo swego czasu obserwując między innymi boys bandy, przechodząc do muzyki popularnej, niektórzy się zastanawiali, czy możliwe jest bieganie po scenie i śpiewanie. Można złapać zadyszkę. A jak to jest z rowerem? Długo musieli panowie się uczyć łączenia gry z jazdą na rowerze? Powiem tak, jeżeli ogląda się to w obrazku, to wydaje się, że to zadanie wcale nie jest takie trudne. Każdy z nas przecież lepiej bądź gorzej potrafi jeździć na rowerze. Jednak tutaj jest troszeczkę inaczej. Ta długość tego roweru, bo ma on ponad 4 metry, waga do tego, bo razem z nami i z instrumentami to jest to ponad 600 kg, sprawia, że ten sposób jazdy jest zupełnie inny. Do tego dochodzi jeszcze problematyczne skręty, które no przy tym rozmiarze, to powiem tak, polskie ścieżki rowerowe nie wszystkie sprawiają nam przyjemność i lekkość w podróżowaniu tym rowerem. Ale wracając jeszcze do samych treningów. Zadanie było bardzo trudne, ponieważ no, oprócz kierowcy nikt tej kierownicy nie ma, więc wyobraźcie sobie, drodzy państwo, że zasiadamy na tym siodełku, nie mamy się czego chwycić, a do tego jeszcze mamy instrumenty, a podczas gry poruszamy się, więc ten balans naprawdę jest skomplikowany i trudny. Ale na początku oczywiście zasiadaliśmy bez instrumentów, jedna osoba, dosiadały się kolejne, potem dopiero dobieraliśmy instrumenty. Tak jak wspomniałem, parę tygodni potrwało, zanim zasiedliśmy wszyscy i zanim swobodnie mogliśmy w ogóle muzykować, więc no, sprawa nie była taka prosta. To i tak cały czas brzmi bardzo skomplikowanie. Nie uwierzę, póki nie zobaczę. Próby również odbywają się na rowerze. Tak, oczywiście, że tak. No, koncertujemy teraz bardzo dużo, więc nawet gdy podjeżdżamy pod dane miejsce, pod scenę, zamontujemy oczywiście sprzęt na scenie, bo nasze występy są podzielone na dwa etapy. Pierwszy to jest właśnie ta projekcja i show, prezentacja na rowerze z instrumentami, a druga część to tradycyjne koncertowanie sceniczne, ale jednak zanim to wszystko nastąpi, to oczywiście wymagamy od siebie samemu, żeby za każdym razem przyjechać się na tym rowerze, sprawdzić, czy oczywiście on jest sprawny. Czy my też no, czujemy się dobrze na danym terenie, bo te miejsca, w których koncertujemy, są także bardzo różne. Czasem są to przepiękne parki z piaskową drogą, a czasem przemierzamy brukowe alejki przepięknych polskich miast i każda taka sytuacja no, wymaga od nas innego skupienia, koncentracji i innych umiejętności. To zapytam jeszcze o repertuar. Pojawił się na antenie Survivor niedawno. Za chwilę będzie też śpiewał Dawid Podsiadło. Co panowie gracie? Tutaj jest sytuacja także troszeczkę skomplikowana, bo gdy budowaliśmy i nadal budujemy swój repertuar koncertowy, to z racji instrumentarium troszeczkę nasz styl muzyczny dotyka muzyki folkowej, ale jednocześnie staramy się, aby to była muzyka, która dociera do dużej grupy odbiorców i został nam przyklejony szyld, że jest to pop folk. Nie wiem, czy to jest dobra nazwa, sami nad tym się za bardzo nie zastanawialiśmy. Kiedyś podczas jednego wywiadu padło, że może to będzie Big Bike Music styl. Może tak będzie, może wytoczymy swój tor w przyszłości muzyczny i on się przyjmie. Ale tak, na tą chwilę można powiedzieć, że jest to pop połączony z muzyką folkową. Gramy swój autorski repertuar. Wszystko to jest naprawdę napakowane bardzo, ale to bardzo pozytywną energią, co idzie za samym projektem, bo gdy tylko pojawiamy się z naszym dużym rowerem w jakimś miejscu, to budzi to tylko i wyłącznie pozytywne emocje. Panie Macieju, dziękuję pięknie za rozmowę. Maciej Drabiński z orkiestry na dużym rowerze, był gościem Trójki, no i ja się nie mogę doczekać, kiedy i zobaczę panów, i usłyszę, bo pomysł jest naprawdę fantastyczny. 23 minuty po 8, dziękuję pięknie. Dziękuję pięknie, do zobaczenia na trasie. Zapraszamy na premierę szklanych butelek, nowy klip. Tylko pan czy dać plus jeden, potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy bądź, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy bądź, ja pójdę gdzie idziesz ty. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Marian, mega, co ty robisz? No co? No wabi okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są. Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa lodówka Beko, grafitowa, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Halo, halo, to twój bank. Velobank. Chętnie potowarzyszymy ci w podróżowaniu. I nie tylko. Jak w góry, to tylko z Velobankiem. I nad morze z Velobankiem. I nad jeziora, i za granicę, i wszędzie, gdzie poniosą cię wakacje, my zadbamy o twoje finanse. Bądź bardziej Velo i bankuj bezpiecznie na wakacjach. Naszą szeroką ofertę sprawdź na velobank.pl. Velobank. Wybierz świat. Bardziej Velo. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekin Osteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 29 minut po 8, czas na ostatni raport rano z dróg. Jest z nami Ewa Mierzejewska, Polskie Radio Kierowców. Witam ponownie. No i niestety coraz większe korki widać na Zakopiance. No jakoś się tego spodziewaliśmy, ale jednak tak wcześnie jest to dość duże zaskoczenie. Pomiędzy Poroninem a Zakopanem już jest korek. Oczywiście na jezdni w kierunku Zakopanego korkuje się także w Klikuszowej, a wcześniej w Szaflarach. Jeśli chodzi o obwodnicę Krakowa, a czwórkę, to tutaj cały czas mamy przejezdnie, całkiem dobra sytuacja. Jedyne delikatne spowolnienie, które widać, to przy punkcie poboru opłat Balice. Jadąc dalej A4 w kierunku Katowic, mamy delikatne spowolnienie w Mysłowicach i jest jedno spowolnienie na A4 w okolicach Legnicy, na wysokości Nowej Wsi Legnickiej, na jezdni w kierunku granicy. Nie wiemy, czy doszło tam do jakiejś kolizji, natomiast korek ma mniej więcej 3 km. I cały czas utrzymuje się zwężenie na 11 na odcinku Oborniki Rogoźno. To w Wielkopolsce, przypomnijmy, po zdarzeniu dwóch samochodów ciężarowych i samochodu osobowego kierowcy jadą na przemian jednym pasem na 238 km. Na szczęście w tej kolizji nikt nie ucierpiał. Kolejne serwisy po południu, a teraz serwis Trójki w skrócie i Karolina Kozińska, 8.30. Zgodnie z propozycją Prawa i Sprawiedliwości, czwarte pytanie w referendum ma brzmieć: czy popierasz likwidację bariery na granicy Polski z Białorusią? Tym samym znamy już wszystkie cztery pytania, które mogłyby paść w referendum 15 października. Minister rozwoju Waldemar Buda mówił w radiowej jedynce, że mimo zmiany zdania opozycji w sprawie bariery, nie ma pewności, czy to zdanie nie zmieni się jeszcze raz. To, że dzisiaj niektórzy pod swoje platformy już nie są w stanie bronić tej tezy, że ten mur jest niepotrzebny, to nie oznacza, że w przyszłości nie podjęliby jakichś prób, które by właśnie były związane z jego likwidacją. Wniosek o zarządzenie referendum Sejm ma rozpatrzyć w czwartek. W Osowie odbędzie się dziś uroczystość w hołdzie bohaterom Bitwy Warszawskiej 1920. Przy krzyżu księdza majora Ignacego Skorupki odczytany zostanie apel poległych oraz oddana zostanie salwa honorowa. Uroczystość jest częścią obchodów 103. rocznicy zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej, zwanej też Cudem nad Wisłą. Liczba ofiar pożarów na Hawajach wzrosła do 93. Lokalne władze ostrzegają, że liczba zabitych może być znacznie wyższa, bo do tej pory udało się dotrzeć do zaledwie 3% spalonych domów. Setki osób uważane są za zaginione. Służby rozbiły gang produkujący leki na potencję. Zatrzymano 4 osoby, zabezpieczono ponad 800 tysięcy sztuk tabletek o wartości 32 milionów złotych, mówi podkomisarz Maciej Czarnecki z Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Tabletki były dystrybuowane jako ziołowe suplementy diety pod charakterystycznymi nazwami wskazującymi na ich działanie. Do obrotu wprowadzano je za pośrednictwem portali internetowych, sklepów stacjonarnych, a nawet stacji paliw. 4 osoby usłyszały zarzuty udziału w grupie przestępczej oraz wytwarzania i sprzedawania sfałszowanych produktów leczniczych. Pełen serwis o 9.00. A przed nami emocje sportowe i Krzysztof Łuniewski. To był falstart Barcelony. Obrońcy tytułu w pierwszym meczu sezonu w La Liga tylko bezbramkowo zremisowali na południowych przedmieściach Madrytu z Getafe. Obydwa zespoły kończyły mecz w 10. Robert Lewandowski rozegrał przeciętne spotkanie. W kraju dwie niespodzianki w dwóch wczorajszych meczach w Pekao Ekstraklasie. Najpierw Pogoń, która nie zdążyła przepracować traumy z Gandawy, przegrała w Szczecinie z Radomiakiem 0-2. Potem Legia w Krakowie tylko po jeden zremisowała z Puszczą Niepołomice. Graliśmy fragmentami za wolno, chwilami brakowało nam też indywidualnej jakości. W końcówce meczu mieliśmy kilka okazji, ale raz dopisało nam także szczęście. Lakonicznie mecz z perspektywy Legii podsumował jej trener Kosta Runiajić. Dziś ostatnie spotkanie czwartej kolejki, spotkanie Warty Poznań z Ruchem Chorzów. W Premier League, jak w La Liga, kolejka inauguracyjna. W hitowym spotkaniu na Stamford Bridge Chelsea po jeden zremisowała z Liverpoolem. A jak informuje Fabrizio Romano, włoski dziennikarz właściwie nieomylny w sprawach transferowych, nowym zawodnikiem The Blues zostanie dziś Moises Caicedo. Zawiadujący Chelsea przebili notabene ofertę De Reds i sprowadzą reprezentanta Ekwadoru z Brighton za rekordowe w historii ligi 115 milionów funtów. W głowie może się zakręcić od takich pieniędzy. We Włoszech pierwsza kolejka Serie A za tydzień. Tymczasem podczas kończącej się kanikuły gruchnęło, że Roberto Mancini nie będzie już selekcjonerem Squadra Azzurra. Sensacyjna wiadomość o rezygnacji Manciniego otworzyła wszystkie wydania wieczornych dzienników telewizyjnych i radiowych. Trener w krótkim komunikacie na Instagramie poinformował, że była to jego prywatna decyzja. Wiele włoskich mediów, w tym La Gazzetta dello Sport, sugeruje, że Roberto Mancini otrzymał bardzo lukratywną ofertę objęcia reprezentacji Arabii Saudyjskiej. Wielu komentatorów domyśla się, że Manciniemu, stojącemu w obliczu budowy włoskiej reprezentacji od nowa, zabrakło entuzjazmu i wiary. Związek Futbolowy poinformował, że już niebawem wybrany zostanie nowy selekcjoner, tym bardziej, że już we wrześniu Włochów czekają dwa mecze w eliminacjach do finałów Euro 24 z Macedonią Północną i Ukrainą. Zdaniem włoskich mediów następcą Marciniego zostanie albo Antonio Conte, były trener Squadra Azzurra, zwolniony przez Tottenham, albo Luciano Spalletti, który w tym roku wywalczył z Napoli Mistrzostwo Włoch i nie przedłużył kontraktu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Sporo o piłce, teraz o koszykówce i wymęczonej wygranej naszej męskiej reprezentacji jednym koszem 83-81 ze słabymi Węgrami w pierwszym meczu turnieju prekwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Dziś w Gliwicach biało-czerwoni zagrają z dużo silniejszą Bośnią i Hercegowiną. A ze spraw tenisowych popis Jessiki Peguli w finale imprezy WTA 1000 w Montrealu. Amerykanka lepsza rundę wcześniej od Igi Świątek do 1 i 0 lidera w 49 minut, mówiąc kolokwialnie, opędzlowała Rosjankę Ludmiłę Samsonową. W półtorej godziny Włoch Janik Sinner w finale imprezy w Toronto, Australijczyka Alexa De Minora do 4-1. Tu stawiamy kropkę. O sporcie serwisowo na naszej antenie znów po 15.30. A dzisiaj słonecznie, zwłaszcza na południu i w północno-wschodniej części kraju. W pozostałych częściach mogą pojawić się chmury, możliwe również przelotne deszcze, a także burze do 20 mm wysokość opadu, ale też porywy wiatru do 65 km na godzinę. Będzie gorąco, na termometrach od 26 stopni na północnym wschodzie do 32 miejscami na zachodzie. Chłodniej nad morzem od 23 do 25. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali i będzie się wahać. Krzysztof Łoniewski cały czas w studiu, nie tylko ekspert od spraw sportowych, ale również nasz ekspert od żywienia i od takiego zdrowego trybu życia. Przecież. Naszym ekspertem to jest profesor Postuła, ja tylko mu towarzyszę. Ale czegoś tam się już dowiedziałem. Cykl Biegam, bo lubię również w Trójce, warto słuchać. No i też pytam o to idealne śniadanie dzisiaj od rana naszych słuchaczy. Było kilka pomysłów, połączeń nie do końca oczywistych. A jak zjeść, żeby żyć zdrowo i żeby mieć faktycznie energię na cały dzień? To już podpowiadam, jako przykład wygląda moje śniadanie. Dość często proponuję kromkę razowego chleba. Na to awokado rozsmarować, usmażyć jajko osadzone. Na to położyć na przykład plaster koziego sera, plaster taki grubszy papryki i mamy naprawdę taką solidną kanapkę, która ma i węglowodany, i białko, bo my zapominamy często w naszych śniadaniach o białku i to są takie puste śniadania, te węglowodanowe. Szybko nam się robi, chce się z powrotem jeść. Także białko musi być. Tutaj będzie białko z jajka i z tego koziego sera i naprawdę to jest super smaczne i długo wystarcza. No i najważniejsze, żeby było przede wszystkim to śniadanie, żeby o nim nie zapominać, bo zwłaszcza w naszej pracy często tak jest, że nie mamy kiedy. Chociaż profesor Postuła informuje w kierunku długowieczność, że coraz modniejsze, ale też to jest poparte oczywiście metabadaniami, czyli takimi badaniami, gdzie zostało przebadane naprawdę wiele osób, że bardzo dobre są te długie okna żywieniowe, czyli żeby zaczynać późno jeść, no ale pamiętajmy też o zdrowym rozsądku. To późne, to skracanie okien żywieniowych powoduje to, że żyjemy dłużej w dobrym zdrowiu. A co państwo sądzą na ten temat? Ja miałem dziadków, którzy całe życie na śniadanie jedli gotowaną kiełbasę z chlebem i z ogórkiem konserwowym. Pijali to herbatą. Babcia żyła 97 lat, dziadek 96. No właśnie, można też i tak. Za chwilę salon polityczny Trójki. Dzisiaj gościem Maksymiliana Maszendy będzie Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. Teraz 8.38 na zegarze, salon o 8.45, więc mamy jeszcze trochę czasu. Jane's Addiction teraz. Radia. Hej, cisza, ja i czas, a jesienią specjalny koncert jubileuszowy w katowickim Spodku. Ja już się nie mogę doczekać. Przy okazji występów, no to przypominamy temat: orkiestra na dużym rowerze. Można spotkać panów na ulicach Bydgoszczy, chociaż nie tylko, bo tych koncertów jest całkiem sporo. Oglądałem występ panów jeżdżących na rowerze kiedyś z tego czasu w Bydgoszczy. No super sprawa. No tak, tajniki konstrukcyjne, ale też repertuarowe w Trójce. Była szansa, żeby usłyszeć w programie porannym Pora na Trójkę. 8:45, zbliża się wielkimi krokami, więc czas na nas. Dziękujemy pięknie za wspólną pobudkę. Agnieszka Łukasiewicz program realizowała. Daniel Leśniewski odbierał telefon od państwa. Radosław Bielawski przygotował to wydanie, a wielką przyjemność mówić do państwa miał Radosław Nałęcz. Teraz czas na rozmowę polityczną w Trójce. Salon Polityczny Trójki. Maksymilian Maszenda, dzień dobry. A naszym gościem jest Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Panie ministrze, to dobrze, że Polacy odpowiedzą w referendum na pytanie o politykę migracyjną Unii Europejskiej. Część ugrupowań opozycyjnych już ten pomysł krytykuje. I samo pytanie, i pomysł właśnie. Opozycja krytykuje w ogóle samą ideę referendum i myślę, że to najlepiej pokazuje, że te ich wielkie słowa o demokracji, o wartościach, o praworządności w praktyce są tylko maskaradą, są tylko, to jest tak naprawdę grupa przebierańców politycznych. Oni udają ludzi, którzy chcą bronić demokracji, a w rzeczywistości, kiedy oddajemy Polakom możliwość wypowiedzenia się w sposób demokratyczny, w ramach demokracji bezpośredniej, w sprawach niezwykle ważnych dla naszego bezpieczeństwa, dla naszej przyszłości, to opozycja to odrzuca, bo oni krytykują wszystkie pytania. To nie jest tak, że oni tylko kwestie migracji, ale także dotyczące, czy to zapory na granicy z Białorusią, dzisiaj ujawnione pytanie, czy dotyczące wieku emerytalnego. No to są po prostu, niestety, mam wrażenie, ludzie, którzy bardzo dużo mówią, wielokrotnie różne rzeczy mówili, natomiast praktyka ich działania jest zupełnie inna, w istocie antydemokratyczna. Czy jest szansa na sensowną politykę migracyjną, konsekwentną politykę migracyjną, jeżeli chodzi o całą Unię Europejską? Bo teraz rozmawiamy o pytaniu referendalnym, ale ten problem wraca. Kiedyś to się nazywała przymusowa relokacja, tak to zostało nazwane przez urzędników europejskich. W tej chwili mówią o solidarności europejskiej, ale tak naprawdę sprowadza się do tego samego, czyli przyjmuj nielegalnych migrantów albo płać. No szansa oczywiście jest, ale to zależy od tego, kto będzie rządził w Europie. Jeżeli będą rządzili tacy politycy jak Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, również w innych krajach Europy politycy, którzy kierują się jasnymi zasadami, to jest szansa na rozsądną politykę migracyjną. To jest polityka mówiąca, mamy nasz teren, musimy chronić bezpieczeństwo naszych obywateli. Możemy oczywiście przyjmować legalnych migrantów po ich bardzo dokładnym sprawdzeniu, ale nie ma zgody na nielegalną, niekontrolowaną migrację, zwłaszcza z krajów, w których, jak doskonale wiemy, są też dziesiątki przemytników ludzi, różne organizacje terrorystyczne tam przemycają. Sami terroryści się w ten sposób dostają do Europy. To są badania Europolu i Frontexu, to nie są żadne spiskowe teorie. A z drugiej strony są politycy w Europie, tacy jak Tusk, tacy jak Manfred Weber, tacy jak przywódcy wielu innych krajów europejskich, którzy mówią, trzeba otwierać granice, musimy wpuścić wszystkich. To jest polityka nieodpowiedzialna. My dajemy wybór, my prowadzimy politykę odpowiedzialną i zachęcamy wszystkich w Europie, żeby również ją prowadzili. Polska od dawna apeluje do europejskich partnerów o ochronę granic, ale jednocześnie też o większe zaangażowanie i pomoc w rejonach najbardziej potrzebujących. Jak wygląda ta polska pomoc międzynarodowa? Jak pomaga polski rząd? My wychodzimy z założenia, że żeby rzeczywiście być bezpieczni tutaj w Europie, musimy pomagać państwom, czy to w Afryce, czy na Bliskim Wschodzie, tam, gdzie są te źródła migracji, bezpośrednio na miejscu. A więc budować instytucje, budować służbę zdrowia, edukację, systemy opieki społecznej. My na przykład dzielimy się z państwami Afryki i Bliskiego Wschodu naszymi rozwiązaniami z zakresu uszczelniania podatków. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że jeżeli te państwa będą w stanie wprowadzić taki mechanizm, który zapewni im dochody, będą mogli te dochody przeznaczyć na budowę sprawnego państwa. Jak jest sprawne państwo, to wtedy jest zniechęcenie do migracji, dlatego że można po prostu budować dobrobyt swojej rodziny u siebie. I to trzeba właśnie robić. Unia Europejska powinna tutaj zrobić znacznie, znacznie więcej. Panie ministrze, zmieniamy temat, choć do Afryki. Chciałbym jeszcze za chwilę wrócić. Co próbuje osiągnąć białoruski dyktator poprzez swoje ostatnie działania na granicy, czy to polskiej, czy litewskiej? On cały czas będzie chciał wywoływać u nas niepokój, niepewność co do przyszłości, destabilizować nasze państwa, powodować, że różne siły polityczne, które mają za zadanie po prostu osłabiać państwo, będą zyskiwały na znaczeniu. No jeżeli mamy do czynienia z cały czas wojną za naszą wschodnią granicą, to jest tam jest wojna taka, można powiedzieć, najbardziej prawdziwa, najbardziej realna, taka wojna, o jakiej czytaliśmy w podręcznikach. Równocześnie jednak toczy się inna wojna. Toczy się wojna hybrydowa przeciwko Polsce, przeciwko Litwie, przeciwko Łotwie, przeciwko innym państwom Unii Europejskiej. Próby destabilizacji państw, zwłaszcza przed wyborami, bo to jest coś, co Rosja razem z Białorusią robią od dawna w wielu państwach, nie tylko w Polsce. Próby ataków na nasze granice, po to, żeby nasze siły, czy wojsko, czy policja, czy straż graniczna były też zaangażowane w tamtym miejscu, żebyśmy cały czas byli w tym stanie podwyższonej gotowości, podwyższonego napięcia, bo to powoduje, że państwo musi się oczywiście bronić, natomiast całe państwo stoi wtedy w takim specjalnym trybie, no i to może powodować różne napięcia. No więc to jest cel Łukaszenki. Chce nas po prostu osłabiać. Na ile pańskim zdaniem jest to samodzielny polityk? To znaczy, czy jego decyzja chociażby o wysłaniu Wagnerowców na zachodnią granicę Białorusi, na granicę z Polską, to jest jego samodzielna decyzja, czy za tym stoi Rosja? Nie, no w ogóle nie jest samodzielny. Białoruś w tej chwili jest bardzo mocno z Rosją związana. W zasadzie można powiedzieć, niektórzy mówią, że już stanowi, może nieformalnie, ale w praktyce część tego mechanizmu rosyjskiego. Tam są jeszcze pewne elementy niezależności, natomiast ten sojusz jest bardzo silny i zarówno atak, który miał miejsce w 2021 roku, wtedy się rozpoczął, te zorganizowane grupy migrantów transportowane nie tylko na Białoruś, także do Rosji, potem w zorganizowanych grupach przeprowadzane pod naszą granicę, pod granicę z Litwą, pod granicę z Łotwą. To było wszystko organizowane przez służby i białoruskie, i rosyjskie, więc ten sojusz jest pełny i bardzo niedobrze się dzieje, że również w Polsce są politycy, którzy tak naprawdę wspierają te działania, bo jeśli mówią, że tą zaporę należy zburzyć, rozwalić, że należy przyjąć wszystkich, a dopiero potem sprawdzać, kim oni są, no to niestety jest to działanie w taktycznym sojuszu z Łukaszenką. Skoro rozmawiamy o Rosji i grupie Wagnera, czy Rosja jest jeszcze na tyle silna, żeby dalej próbować destabilizować sytuację w Afryce właśnie przy okazji i poprzez działania Wagnerowców? No zdecydowanie tak, zdecydowanie Rosja nie tylko może to robić, ale cały czas to robi. Obserwujemy to zwłaszcza w Afryce Subsaharyjskiej, zwłaszcza w regionie Sahelu. Kolejne państwa bardzo niestabilne od dłuższego czasu, ale te zamachy stanu, ataki na też ludność cywilną w niektórych rejonach, to są działania, w których biorą udział Wagnerowcy albo inne osoby z Rosją związane. To cały czas ma tam miejsce. Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że tam również są surowce i Rosjanie starają się uzyskać kontrolę nad tymi rządami po to, żeby do tych surowców strategicznych mieć dostęp. No a poza tym pokazać w Afryce, że oni cały czas mają sporą siłę, że także w ten sposób tym argumentem mogą ich przekonywać do tego, żeby na forach międzynarodowych państwa afrykańskie co najmniej były neutralne, a najlepiej Rosję popierały. Obecna sytuacja w Nigrze, chociażby wcześniej Sudan, pokazuje, jak niestabilna jest ta sytuacja w Afryce. W jaki sposób media w Polsce często nie poświęcają Afryce zbyt dużo czasu? Dlaczego ta sytuacja może być niebezpieczna i mieć konsekwencje również dla Europy, również dla Polski? No to nawet Sudan to nie dla wcześniej, co cały czas trwa, bo Sudan się rozpoczął, ta wojna domowa zaczęła się rzeczywiście kilka miesięcy temu, natomiast ona cały czas trwa i ta sytuacja jest tam niezwykle poważna. Mamy do czynienia z serią konfliktów wewnętrznych, zamachów stanu w tej chwili w Afryce i to wszystko wpływa na kilka elementów naszego bezpieczeństwa w sposób negatywny. Po pierwsze, destabilizuje sytuację bezpośrednio w regionie, zatem powoduje, że cała Afryka może stać się no, przez to w jakiś sposób mniej stabilna, mniej bezpieczna. To z kolei prowadzi do tego, że ludzie, którzy obawiają się wojny, przemieszczają się do innych krajów afrykańskich i oni najczęściej, to nie jest tak, że jak ktoś ucieka czy z Nigru, czy z Sudanu, to on natychmiast chce przedostać się do Europy. On raczej przedostaje się do krajów sąsiednich. Ale to z kolei powoduje, że w tych krajach sąsiednich też dochodzi do napięć i to już jest przyczyną migracji ekonomicznej. My tak naprawdę zawsze to podkreślaliśmy, tak kiedy wybuchła wojna, kiedy Rosja zaatakowała, to my otworzyliśmy się na uchodźców wojennych, bo to byli ludzie, którzy uciekali przed wojną, przed śmiercią. Uchodźca wojenny to jest zupełnie inna kategoria niż imigrant ekonomiczny, zwłaszcza imigrant nielegalny, który robi to wbrew przepisom prawa międzynarodowego, więc to trzeba to bardzo jednoznacznie odróżnić. Taki problem, jaki my mamy przy okazji Białorusi, podobny mają Włosi, choć to zupełnie inna skala, inny przykład, ale Tunezja, nielegalna migracja przez morze, z tym próbuje walczyć rząd Giorgi Meloni, próbując angażować w to również Unię Europejską. Są to działania skuteczne? No, powinny być zdecydowanie bardziej intensywne i to też jest propozycja, którą premier Morawiecki przedstawił w Brukseli kilka miesięcy temu, mówiąc, że jeśli chcemy rzeczywiście być bezpieczni w Europie, to drogą do tego nie jest wprowadzanie mechanizmu, gdzie dzisiaj 30 tysięcy, jutro 50, pojutrze 300 tysięcy, pojutrze 3 miliony, bo tak to będzie wyglądało. Ci przemytnicy ludzi się wcale nie zatrzymają, jak powiemy, że 30 tysięcy to przyjdą 10 razy więcej. My powinniśmy jako Unia Europejska wprowadzić w całej Europie te zasady, które wprowadziła Polska. Na naszej wschodniej granicy stanęła zapora. No, wiemy, że na Morzu Śródziemnym nie da się fizycznie takiej zapory postawić, ale wzmocnienie zdolności ochrony i kontroli granicy poprzez patrole, poprzez mechanizmy, które zapobiegają tej migracji, także poprzez procedurę natychmiastowego odsyłania ludzi, którzy nielegalnie do Europy trafiają, a nie, że ktoś przychodzi i czeka kilka lat, może się swobodnie przemieszczać, w zasadzie może bez jakiegokolwiek problemu mieszkać w Europie, bo procedury tak długo trwają. To musi być dużo, dużo szybsze. Dlaczego pańskim zdaniem, pan to od dawna obserwuje i z bliska, przez tyle lat nie udało się wypracować żadnego sensownego stanowiska Unii Europejskiej w tej sprawie, żadnego sensownego mechanizmu. Rząd Giorgio Meloni jest stosunkowo nowym rządem, ale Unia Europejska zdaje sobie chyba sprawę z tego problemu od dawna. No niektórzy sobie zdają sprawę, a niektórzy uważają, że ta sytuacja jest bardzo dobra, bo celem części polityków w Europie, zwłaszcza tych lewicowych, jest doprowadzenie do tego, żeby cała Europa stała się taką wielokulturową mieszaniną różnych ras, narodów, bez jakiejkolwiek narodowej tożsamości, która Europę formowała. Europa jest tak naprawdę zbiorem suwerennych, równych, wolnych, ale jednocześnie różnych od siebie państw. My przez te różnice, przez to, że jesteśmy różnorodni, tak naprawdę mogliśmy się rozwijać. A niektórzy ideolodzy i politycy, zwłaszcza lewicy, zwłaszcza liberałowie i lewicowcy, chcieliby, żeby to się wszystko zmieniło w jeden paneuropejski naród, który tak naprawdę nie do końca wiadomo, skąd by pochodził, jaką miałby kulturę, jakie miałby zasady, poza tymi nowymi ideologiami politycznymi, które są narzucane. I ta masowa imigracja również ma temu służyć, żeby tożsamość europejska rozpuszczana była, czy rozsięczana była poprzez wpływ ludzi z innych części świata. To nie jest tak, że mamy coś przeciwko ludziom z innych części świata, ale uważamy, że tożsamość narodowa, tożsamość i tradycja, którą my mamy i na której opiera się Europa, jest czymś, co należy chronić. My zawsze będziemy chronić, zawsze będziemy na tym fundamencie stali. Jeśli tacy politycy, jak polscy politycy, jak znowu wrócimy do tego, premier Morawiecki, premier Kaczyński, jeśli taka filozofia polityczna będzie dominowała w Europie, to Europa przetrwa. Jeśli będzie dominować filozofia tej lewicy i liberałów, no to Europa będzie po prostu osłabiana z każdym kolejnym rokiem. Panie ministrze, niedawno mieliśmy kolejną wypowiedź niemieckiego polityka Manfreda Webera dotyczącą Polski i polskiego rządu, słowa o niszczeniu. Wcześniej ten sam polityk mówił o zaporze ogniowej przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Jak pan ocenia takie słowo? Ja się szczerze mówiąc nie dziwię, że oni tak mówią, dlatego że rzeczywiście Polska jest, dzisiejsza Polska, dzisiejszy polski rząd jest dla wielu polityków w Niemczech problemem. Bo my powiedzieliśmy w pewnym momencie stop, koniec z tą polityką, że za każdym razem słuchamy tego, co Niemcy oczekują, za każdym razem realizujemy politykę niemiecką. Czy ona jest korzystna, czy jest niekorzystna dla Polski? To, że Niemcy na przykład doprowadzali do zbliżenia z Rosją, że po prostu chcieli w ten sposób powiększyć swoją dominację gospodarczą, kupować gaz, kupować ropę z Rosji i dominować gospodarczo nad Europą. I rząd Platformy niestety bardzo im w tym pomagał. Jeszcze chwalił Niemców. Donald Tusk mówił, że świetnie Niemcy pomagają Ukrainie. No, do 2022 roku tam w ogóle żadnej pomocy nie było, było wspieranie Rosji. My powiedzieliśmy, ta polityka jest błędna, my realizujemy polski interes. Jeśli Niemcy mają z nami interes sprzeczny, trudno. Czasami się spieramy, mamy bardzo wiele sprzecznych interesów z Niemcami, musimy o tym twardo mówić. Więc ja się nie dziwię, że Niemcy chcą zwalczać rząd polski, który realizuje interesy polskie. Oni woleliby, żeby znowu wrócił do władzy taki rząd, który będzie realizował po prostu ich interesy. Na relacje polsko-niemieckie, nad czym wielu polityków w Niemczech na co dzień ubolewa, takie wypowiedzi jak Manfreda Webera, a raczej pozytywnie na te relacje nie wpłyną. No te ataki na nas czasem jawne, czasem niejawne trwają w zasadzie od 2015 roku, od momentu zmiany władzy w Polsce, bo już wtedy politycy w Niemczech dostrzegli, że z tym polskim rządem, z rządem Prawa i Sprawiedliwości nie będą mieli tak łatwo. My nie jesteśmy łatwi w hodowli, jak to kiedyś prasa określała Donalda Tuska, że nie będą mogli po prostu przysyłać instrukcji, a my je będziemy wykonywać. My chcemy mieć dobre relacje z Niemcami, ale są pewne warunki. Pierwszym zasadniczym warunkiem jest to, żebyśmy byli traktowani po partnersku, a to oznacza także zadośćuczynienie za zbrodnie II wojny światowej, odszkodowania, zadośćuczynienia, nigdy nie zostało to Polsce wypłacone. Gdyby to się wydarzyło, gdyby to nastąpiło, to dzisiaj nasz poziom rozwoju też byłby zupełnie inny. Więc tak naprawdę w tej dyskusji o reparacjach, o zadośćuczynieniach, nie chodzi o jakieś zaszłości historyczne. Chodzi o rozwój gospodarczy. I dlatego tak mocno o to walczymy. I dlatego Niemcy nas zwalczają. Bardzo dziękuję za rozmowę. Musimy kończyć. Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo. Panie. Dobrego dnia. Dziękuję. Polskie Radio, program trzeci. Poniedziałek, 14 sierpnia, jest 9. Serwis Trójki. Karolina Kozińska.